Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korktken, haybetin kayda. Kötarip kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayrating qayda, ko'tarib qaddingni minglab lashkarga, kufrni titratgan g'ayrating qayda. Mo'g'ul tatar qissasi 11-qism. Bismillahirrahmanirrahim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd va sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan suhbatimizda Hulaguning Abbosiylar xalifaligiga qarshi jang qilish uchun tayyorgarligi. Hulagu band bo'lgan 4ta masala. Poydevorni yaxshilash. Siyosiy va elchilik tayyorgarliklari kabi mavzularni zikr qilgan edik. Bugungi darsimizning boshlanishida ma'naviy jang. Hulagu 5 yil davomida band bo'lgan 4ta masaladan 3-chi masala musulmonlarga qarshi ma'naviy jang bo'lgandi. Hulagu xilofatga urush ochish, Bag'dodni ag'darish oldidan ma'naviy jangga kirishdi. U bu jangni bir necha ko'rinishda olib bordi. Iroqning atrofidagi mintaqalarda sillani qurituvchi terror hujumlarini boshladiki, bu bilan musulmonlarga Chingizxon va uning o'g'li O'qtoyxonlar zamonidagi dahshatli qirg'inni eslatishni xohladi. Chunki ulardan keyin bu mintaqalarda Hijriy 639-649-yillar 10 yil mobaynida urush va bosqinlar yuz bermagan edi. Hulagu Hijriy 650-yil milodiy 1252-yilda Iroqning shimoli va uning atrofida, ya'ni jazira, Suruj, Ra'sul Ayn mintaqalariga kelib, Mo'g'ullar odatiga ko'ra qirg'in, qatl Vayron, talon-taroj qul qilishga kirishdi. Ular bu diyorlarda bir necha 10 minglab musulmonlarning hayotiga zomin bo'ldilar. Bu ham yetmaganday, Iroqning iqtisodini sindirish maqsadida yo'l to'sar qaroqchilikka qo'l urib, tijorat karvonlarini talon-taroj qilaverdi. Mo'g'ullar Harron va Ra'sul Ayn orasida ketayotgan tijorat karvonini talab 600 ming dinar va Misrda tayyorlangan 600 tuyaga yuklangan shakarni qo'lga kiritdilar. Bu esa Abbosiylar xalifaligining iqtisodiga berilgan qattiq zarba bo'lib, musulmonlar ruhiyatining zaiflashishiga sabab bo'ldi. Musulmonlarga ma'naviy zarba berishda Mo'g'ullarning yana bir vositasi musulmon adib va shoirlarni o'zlariga xizmatgor qilish bo'ldi. Ular islom diyorlarida o'tkir qalami va burro tillari bilan urush haqida yomon xabarlarni tarqatishga bel bog'ladilar. Ular hatto birorta musulmon mo'g'ullarga qarshi kurashishni xayoliga keltirmasin deya bu xabarlarda mo'g'ullar imkoniyatlarining cheksizligi muqobilida musulmonlarning zaifliklarini yorita va bo'rttira boshladilar. Misol uchun kitoblarda zikr qilingan jumlalardan mo'g'ullar insonlar ahvolidan xabardor, insonlar esa Mo'g'ullarni bilmaydilar. Mo'g'ul ayollar erkaklar misoli jang qiladilar. Mo'g'ul otlarining yemga hojati yo'q. Zero ular tuyoqlari bilan yerni kavlab, o'simliklarning ildizi bilan oziqlanadilar. Mo'g'ullar harbiy madad va ta'minotdan behojat, chunki ular har qanday etni, hatto bani odamni da yeydilar. Mana bu o'sha ularning targ'ibotlaridan, ya'ni mo'g'ullarga yollangan sotqin xabarkashlarning xabarlaridan bir shingil edi. O'sha asrlarda mo'g'ullar bugungi kunimizda ko'pchiligimiz unga aldanib kelayotgan axborot vositasining ta'sir kuchini yaxshi tushungan edilar. Natijada barcha insonlarga qo'rquv solishga muyassar bo'ldilar. Hatto musulmon erkaklar mo'g'ul ayollardan qo'rqa boshladilar. Vala havla vala quvvata illa billah. Musulmonlarning ma'naviyatiga zarba berishda mo'g'ullar ishlatgan yana bir vosita, ular shoirlarga tahdidiy maktublarni yozdirdilar va shunga munosib hozirlik ham ko'rdilar. Ular bu maktublarni yozdirishda musulmonlar orasida yurgan munofiq shoirlardan foydalandilar. Ular mo'g'ul tilidagi maktublarni arab tilida maromiga keltirib yozib berishdi. Ushbu maktublar ta'siri o'laroq musulmonlarning dillariga qo'rquv o'rnashdi. Musulmonlar ruhiyatining tushishiga olib kelgan yana bir vosita musulmon amirlar va boshqalarning mo'g'ullar bilan ittifoq tuzganliklarini e'lon qilish edi. Jumladan faqat mo'g'ullar bilan emas, ularning ittifoqchilari bo'lmish Armaniston, Gurjiston, Antioxiya va boshqalarning birlashgan quvvati bilan urush qilishga to'g'ri kelishini e'lon qildilar. Bu ham musulmonlar qalbiga qo'rquvni solishi turgan gap edi. Bularning barchasi omma xalq oldida jar solingan edi. Omma xalq musulmon amirlarning mo'g'ullarga sotilganlarini eshitganida ularning dillarida kurash tuyg'usi tamoman barbod bo'ldi. Shu tariqa mo'g'ullar musulmonlar ma'naviyatini sindirish imkoniga ega bo'lgan va Bag'dodga xotirjam bostirib kirish uchun munosib muhitni vujudga keltirgan edilar. Abbosiylar qo'shinining kuchsizlanishi. Hulagu 5 yil davomida band bo'lgan 4-chi masala Abbosiylar qo'shinining kuchsizlantirilishi edi. Hulagu buzg'unchi vazir Muayyiddin al-Qami ash-Shi'iyga xalifa Mu'tasim billahni qo'shin safini ozaytirish, ularga sarflanayotgan xarajatni kamaytirish, ularni shahar obodonligi, dehqonchilik, sanoat ishlarida foydalanish taklifi bilan avrashga buyurdi. Vazir xalifaga: "Biz tinchlik tarafdorimiz. Askarlar jang, jihod tadorigini chetga surib, dehqonchilik, qurilish, chorva ishlari bilan mashg'ul bo'lsinlar" degan manfur fikrni xalifaga uqtirishi lozim edi. Fosiq vazir xalifaga yuqoridagi takliflarni bildirgan edi. Xalifa ham bu fikrlarni qo'llab, quvvatlab qo'ya qoldi. So'ngra xalifa qo'shinning soni va byudjetini, ya'ni xarajatini ozaytirdi. Hatto Mu'tasim billahning otasi Mustansir billah xalifaligining oxirgi kunlari hijriy 640, milodiy 1242 yil Abbosiylar xalifaligi qo'shinida 100 ming suvoriy bo'lgan bo'lsa, hijriy 654, milodiy 1256 yilga kelib xilofat qo'shinida bor yo'g'i 10 ming suvoriy qolgan. Bu ham yetmaganday, qo'shin o'ta nochor ahvolga tushgan, hatto askarlar yeyishga bir burda non topmasdan bozorlarda tilanchilik qilishga majbur bo'lgan ekanlar. Xalifalik qo'shini harbiy mashq va tayyorgarlikni unutdi hamda butun boshli muntazam qo'shin nafaqat qo'mondonlarsiz, hatto idora qilish, tartiblash va boshqaruvga layoqatli kishilarsiz qoldi. Musulmonlar jang va askarlik ilmlaridan bebahra bo'lish bilan bir qatorda ularning zehnlaridan jihod tushunchasi tamoman chiqib ulgurdi. Bu ulkan xiyonat va buyuk jinoyatdir. Ibn Kasir rahimahulloh Al-Bidayatu va Nihaya kitobida Vazir Muayyiddin Al-Qamini xalifaga bergan bu nasihati uchun komil suratda malomat qilgan. Lekin men xalifaning o'zini malomat qilaman, deydi tarixchi olim Sirjoniy. Bu sharmandalikni qabul qilgan va xorlikka rozi bo'lgan xalifa edi. Hokim sifatida xalqning tinchlik omonligini, yurtni bosqinchilardan himoya qilish, qo'shinni jihozlash va quvvatlash, nafaqat qo'shin, balki omma xalqni ham jihodga ardoqlab, Alloh yo'lida o'lishni sevishga targ'ib qilish kabi eng muhim vojiblar Islom ummati xalifasining xayol ko'chasidan o'tmadi ham. Xalifa bu vojiblarni bajarmadi, holbuki hukm chiqarish va qaror qabul qilish uning ishi edi. Zotan jiddiy va mas'uliyatli qarorlarni ruhiyati zaif kimsalar chiqara olmaydilar. Yuqorida sanab o'tilgan ishlar Hulagu va Manguxonning tayyorgarliklari bo'lib, haqiqatan zo'r taassurotga ega katta hozirlik bo'lgan edi. Biz haq dindamizmi? Demak, nusrat biz tomonda bo'lishi muqarrar degan xayollarga berilib qolganmiz. Vaholanki, nusratning kelishiga lozim bo'lgan sabablari bor. Shuningdek, mag'lubiyatning ham sabablari bor. Mag'lubiyat sabablarining eng xatarlilari bo'linish, tarqoqlik va bir-biriga raqiblikdir. Mag'lubiyat sabablarining bu ko'rinishlari Mo'g'ullar Bag'dodga hujum qilishga kirishayotgan davrda musulmonlarda mukammal suratda mavjud edi. Mo'g'ul lashkarining hujumga hozirlanishi. To'liq 5 yildan so'ng Hijriy 654-yil Melodiy 1256 yil Hulagu Abbosiylar xalifaligiga xotirjam hujum qilish mumkinligini his etib, juda katta Mo'g'ul lashkarini Bag'dod sari safarbar qilishga kirishdi. Bir so'z bilan aytganda, Mo'g'ul imperiyasi tashkil topgandan o'sha kungacha Mo'g'ullar ham buncha katta qo'shinni ko'rmagan edilar. Iroqning shimoli, sharqi va janubidagi hamda Mo'g'uliston bilan Iroq orasidagi yo'llar himoyasi, qurol-yaroq va oziq-ovqat tashish vazifasi yuklangan askarlar, shuningdek, atrofdagi shaharlarga yuborilgan qo'shimcha qo'shindan tashqari birgina Bag'dodni qamal qilish vazifasidagi qo'shinning soni 200 mingdan ziyodroq edi. Mo'g'ul qo'shini tarkibini 10 nuqtada bayon qilamiz. 1. Nuqta. Asosiy Mo'g'ul qo'shini uzoq vaqtlardan beri Fors, Ozarbayjon va Iroqning sharqiy mintaqalarida joylashgan edi. 2. Nuqta. Hulagu rus knyazliklari yerlarini ishg'ol qilgan, Volga daryosi bo'yini o'zlariga qarorgoh tutgan qo'mondonlari mashhur sarkarda Hulagu'ning akasi Botuxonning 3 o'g'li bo'lgan katta Mo'g'ul qo'shinini chaqirgan edi. 3. Nuqta. Hulagu yana Yevropaning sharqiy qismlarini egallagan, o'sha vaqtda hozirgi Turkiyaning shimoli Anadol mintaqasi atrofini o'zlariga markaz qilib olgan Mo'g'ul lashkarini ham kelishini talab qildi. Hulagu'ning talabi bilan Mo'g'ul qo'mondonlari Sho'rmag'on va Bayju boshliq Mo'g'ul qo'shini Bag'dod sari yo'l oldi. 4-nuqta. Hulagu qo'shtirnoq ichida do'sti bo'lmish Armaniston podshohiga elchi jo'natdi. Podshoh Haysumning shaxsan o'zi arman lashkarini olib, Hulaguning safiga qo'shildi. 5-nuqta. Gurj mamlakati, ya'ni Gruziyaning podshohi ham bu ishga jalb qilingan zahoti Labbay debon Bag'dodni qamal qilishga kelgan edi. 6-nuqta. Hulagu kamondan olovli o'q otish bilan shohrat qozongan mingta mohir Xitoy merganlarini chaqirtirdi. 7-nuqta. Hulagu Mo'g'ul lashkariga o'sha vaqtdagi eng uddaburon mohir sarkardani boshliq qilib tayinladi. Uning ismi Kit Buga Noyon bo'lib, u o'ta mohir qo'mondon bo'lishi bilan birga nasroniy ham bo'lgan edi. Hulagu atay uni shu o'ringa tanlagan edi, chunki u nasroniy bo'lgani uchun katta sondagi nasroniy ittifoqchilar arman, gurj va antioxiyaliklar bilan oson til topisha olar edi. Mo'g'ul tatarlar 3 Hulagu, Kit Buganoyon va Bayju qo'mondonligi qanoti ostida birlashdilar. 8-nuqta. Hulagu Antioxiya amiri Buhmanni Shomga urush ochishdan to'xtatib, Bag'dod ishg'oliga chorlab elchi yubordi. Holbuki u butun kuchini yig'ib Shomga urush ochishga tayyor turgan edi. Hulagu Bag'dodni zabt etgandan so'ng Shomga u bilan baravar urushga kirishga va'da berdi. 9-nuqta. Mo'g'ul qo'shini tarkibida musulmonlar bo'lagi ham bo'lib, ularning qo'mondoni Damashq valisining o'g'li Salohiddin Ayyubiy rahimahullohning nevarasi Aziz ibn Nosir Yusuf Ayyubiy edi. Ular ham Iroqni ag'darishda mo'g'ullarga ko'mak beradigan bo'ldilar. 10-nuqta. Bu islom bo'lagidan tashqari Bag'dodning ishg'oli uchun Mosulning amiri Badriddin Lu'lu musulmon qo'shinni Hulagu huzuriga yo'lladi. Hatto iroqliklar ham haqir dunyo, mansab, e'tibor istab yoxud hayot ilinjida mo'g'ullar bilan ittifoqchilik qildilar. Mo'g'ullar safidagi bu musulmon qo'shin hech qanday qiymatga ega emasdi. Biroq buning zamirida Mo'g'ul qo'shini safida musulmonlar ishtirok etmoqda degan katta ma'nolar bor edi. Ismoiliya toifasining qirg'ini. Oliy suratdagi tayyorgarlik natijasida Mo'g'ul qo'shini Hulagu reja qilgani kabi quvvatga ega bo'ldi. Ulkan Mo'g'ul lashkari Forsdan Iroqqa qarab bo'rondek esa boshladi. Hulagu jang uchun qadamini olg'a bosdi. Shunda uni Bag'dodga kirishini to'sib turgan tog'li hudud Forsning g'arbi, Iroqning sharqini o'zlariga makon tutgan shiyalarning Ismoiliya toifasi unga ro'para kelib qoldi. Bu toifa ahd va burchga bevafo, xilofat bilan qattiq murosasiz qudratlilarga til yog'lamachi munofiq ekanini Hulagu yaxshi bilgani holda ular bilan ittifoq bo'lishdan ko'ngli to'lmagan edi. Chunki bu toifa jang qilish va mustahkam qo'rg'onlari bilan shohrat qozongan va Mo'g'ullar singari ahdga bevafo, o'ta xatarli, kutilmaganda Mo'g'ullarga hujum qilib qolishi ham ehtimoldan xoli emas edi. Shu bois Hulagu garchi vaqti va kuchi ketsa-da bu toifa ishini tugatib, shundan so'ng Bag'dodga kirishga qasd qildi. Hulagu hijriy 653 yil Zulhijja oyi, melodiy 1256 yil yanvar oyida katta qo'shini bilan Amu daryoni kesib o'tib, Balx shahri yaqinidagi Shibirg'on o'tloqlariga yetib keldi. Bu o'sha hozirgi Afg'onistondagi Shibirg'ondir. va u yerdan Ismoililarning qal'alariga qarab yo'naldi. Sarkarda Kit Buga Hulagudan oldinlab Kohiston yerlariga borib, u yerdagi bir necha Ismoililarning qal'alarini ishg'ol qildi. So'ngra Hulagu bosh lashkari bilan qo'rg'onli Ismoililar qal'alariga yetib keldi va gohida kuch bilan, ba'zida esa hiyla bilan ularni birin-ketin ishg'ol qilib, hijriy 654-yilning oxirlari, melodiy 1257-yilning boshlarida so'nggi qal'a nomi O'lik qal'a bilan mashhur bo'lgan ekan, o'shani egallash ila Ismoila toifasining ishini hal qildi. Ismoililarning boshlig'i Rukniddin Xurshoh Hulaguga bas kela olmadi. Hulaguning qarshisida yerni o'pgan holatda unga taslim bo'ldi. Shu tariqa Mo'g'ullar adadi yuzlarcha bo'lgan Ismoililar qal'alarini to'liq ishg'ol ettilar. Tarixchi olim Rog'ib Sirjoniy ma'lum qilishicha, katta Mo'g'ul qo'shini to'g'ri Ismoila toifasi tomon yo'l olib, uni har tarafdan o'rab oladi. Ikki guruh o'rtasida ayovsiz, shiddatli jang boshlanib, oqibatda Ismoila toifasi to'liq qilichdan o'tkaziladi va mintaqa tamoman ulardan tozalanadi. Shu tariqa Bag'dod sari yo'l ochiladi. Bu urush hijriy 655, melodiy 1257-yilning ichida sodir bo'ldi. Bu voqealarga yuzaki nazar qilinsa, musulmonlar muvahhid bo'lsalar, namozni ado qilsalar, Allohning kitobini tilovat qilsalar u ularni qatl-om qilishga bel bog'lagan bunday dahshatli ko'rinishda ularning hurmatlarini to'kishni o'zlariga maqsad qilib olgan mushrik mo'g'ul tatarlarga Alloh taolo nima uchun izin berdi degan savolning tug'ilishi tabiiydir. Mo'g'ullar hodisasiga teran fikr bilan nazar solinsa, yuqoridagi kabi savollarga javob topilishi tayin. Agar musulmonlarning faqat muvahhidliklari tomonidan qaralsa, bu hodisa buyuk fojia va ulkan musibat bo'lgan edi. Biroq boshqa jihatdan ular jihod tadorigini ko'rmagan va nusrat sabablarini ushlamagan edilar. Shunday ekan, nusratning ro'yobga chiqishi amri maholdir. Tarixga nazar solsak, yahudi, nasroniy, butparast, hindu, ateist kommunistlar moddiy va harbiy jihatdan bo'lgan sabablarni ushlagan, musulmonlar esa bu sabablarni tark etganlarida ularning musulmonlar ustidan g'olib bo'lganlariga guvoh bo'lganmiz. Alloh taoloning qonunlari o'zgarmaydi va almashtirilmaydi. So'ngra Hulagu katta maslahatchilarini to'plab Mo'g'ullar tarixidagi eng muhim harbiy majlisni qurdi. Bu qora niyatli majlis Hamazon shahrida bo'lgan edi. Bu mashvarada Hulagu o'z maslahatchisi astronom, ya'ni yulduzshunos olim Nasiruddin At-Tusining maslahatini oladi. Bu poytaxt Bag'dodga lashkar tortish va Islom xilofati tomirini qo'porish fikri edi. Binobarin Hulagu asosi butparastlik bo'lgan dinga e'tiqod qilardi. Shuning uchun u biror bir katta ishga qo'l ursa, munajjimlarning bashorati va follariga qarab ish ko'rardi. Bu yig'ilishda Husamuddin ismli munajjim unga agar Abbosiylar xalifaligiga hujum qilsa, 6 katta musibat ro'y berishidan ogohlantirdi. Ular quyidagilar edi. 1. Otlarning barchasi nobud bo'lib, askarlarning kasal bo'lishi. 2. Quyoshning chiqmasligi. 3. Yerdan o'simliklarning umuman chiqmasligi. 4. Mutlaqo yomg'ir yog'masligi. 5. Sovuq shamol turib, qattiq zilzilalar bo'lishi. 6-chi ushbu yil Buyuk xon Manguxonning o'lishi. Ammo Husomiddin sunniy musulmon bo'lgani uchun Hulaguning ko'ngli uning so'ziga ko'p ham to'lmadi. Nasiruddin at-Tusi ilgari ham xalifalar qatl qilingan, biroq hech qanday g'ayrioddiy hodisa yuz bermagan dedi va bu fikr Hulaguga ma'qul keldi hamda Bag'dod sari u hujumga kirishdi. Hulagu qo'shin ichidagi musulmon askarlarning xiyonat qilishlaridan xavotir olib, ularga ko'z-quloq bo'lib turishni nazardan qochirmadi. Shu sabab Hulagu ularni kuzatib yuruvchilarni tayin qildi. Holbuki Hulagu safiga qo'shilgan musulmon amirlar unga xiyonat qilishni 7 uxlab tushida ham ko'rmagan edi desak mubolag'a bo'lmas. So'ngra Mo'g'ul lashkari Hamazondan Iroqqa qarab qo'zg'aldi. Oradagi masofa 450 kilometrni tashkil qilar edi. Hulagu qo'shinni 3 qismga taqsim qildi. Birinchi qism. Bu qism qo'shinning asosi bo'lib, unga Hulaguning o'zi boshchilik qildi. Bu guruh Mo'g'ul lashkarining eng muhim bo'lagi hisoblanib, Rus fathidan qaytgan Mo'g'ul qo'shinini hamda Armaniston va Gurjiston mamlakatlaridan kelgan nasroniy qo'shinlarni o'z tarkibiga olgan edi. Ular Forsning g'arbidagi tog'li hududdan o'tib, to'g'ri Bag'dodga otlandilar. Yo'l asnosida Karmanshoh shahridagi Ismoiliya toifasini tamoman yo'q qilib o'tdi va Bag'dodni sharqiy tomonidan qamal qilishga kirishdi. Ikkinchi qism. Bu qism Mo'g'ul qo'shinining chap qanoti bo'lib, unga mohir sarkarda Kit Buganoyon qo'mondon edi. Bu guruh avvalgi guruhga nisbatan janub tomondan Bag'dodga yo'l oldi. Yo'llarda musulmon razvedkachilar bo'lishi mumkin degan ehtimol bilan Hulagu bu guruhlarni ikkiga ayirdi. Vaholanki bunday katta qo'shinni 450 kilometr masofadan yo'llarda yashirincha holda olib yurish mumkin emasligi turgan gap bo'lsa-da, baribir Hulagu ehtiyot chorasini ko'rgan edi. Kit Buganoyonning qo'shini Iroqqa xamirdan qil sug'urganday silliqqina kirdi va Bag'dodni janub tomonidan qamal qilishga shoshildi. Abbosiylar Mo'g'ul qo'shini bostirib kelayotganini faqat 50 kilometrdan ozroq masofa qolganidagina payqadilar. Mo'g'ul qo'shinining 3-chi qismi. Bu qism Yevropaning sharqiy mintaqalarini ishg'ol qilgan, qo'mondoni mashhur Bayju bo'lgan Anadolning atrofidan Bag'dod sari yo'lga otlangan Mo'g'ul lashkari edi. Ushbu guruh shimol tomonidan janubga qarab yurib, Bag'dodni shimol tomonidan qamal qilish uchun yetib keldi. So'ngra bu guruh Bag'dodni g'arb tomonidan ham qurshovga olishga kirishdi. Xullas, Bag'dod sharqdan Hulagu, janubdan Kit Buganoyon hamda shimol va g'arbdan Bayju tomonidan o'rab olindi. Bayju boshliq 3-chi guruhning Hulagu va Kit Bugalar bilan bir vaqtda Bag'dodga yetib kelishi musulmonlarning sharmandalik darajasini qay holatga kelganini belgilab beruvchi mezon edi desak yanglish bo'lmaydi. Chunki 3-chi guruh Mo'g'ul qo'shini Bag'dodga yetib kelishi uchun 1000 kilometr masofani bosib o'tishi lozim edi. Bu 1000 kilometr masofaning 500 kilometri hozirgi Turkiya yerlaridan, shuningdek qolgan 500 kilometri Iroq yerlariga to'g'ri kelardi. Ya'ni Mo'g'ul lashkari 1000 kilometr masofani islom olami ichidan bosib o'tdi, biroq unga birorta ham musulmon qarshi chiqmagani yetmaganday 950 kilometr masofani yurib Bag'dodga 50 kilometr qolganidagina Abbosiylar bundan xabar topgan edilar. Bayju islom o'lkalarini musulmonlarning ikkita katta nuqsoni yoki musibati sabab xotirjam kesib o'tgan edi. Birinchidan Abbosiylar qo'shini harbiy va jang olib borish malaka va bilimlaridan bexabarligi hamda bu maydonlarda musulmon razvedkachilarining otiga bo'lsa ham yo'qligi sabab. Ikkinchidan ochiq xiyonat sabab Anadol va Mosulning amirlariyu xalqi mo'g'ullarga barcha darvozalarni qo'sh qo'llab ochib bermasa, mo'g'ullar Bag'dodga osonlikcha yetib bormagan bo'lar edilar. Anadolning amiri Kaykovus 2 va Rukniddin Qilich Arslon 4-lar xiyonatni rosa do'ndirgan edilar. Mosulning amiri Badruddin Lu'luning sotqinligi bu ikkisidan ham oshib tushgan edi. U mo'g'ullarga yon bosgani yetmaganday kanallarni ochib berdi va mo'g'ul qo'shini sari ketishi uchun Dajla daryosiga ko'prik qurdi. Hulagu uning iroqlik ekanini bilsa-da, xilofatni to'ntarish amaliyotiga uni ham jalb qilgan edi. U kamida 80 yoshlarda edi. Ba'zi rivoyatlarda 100 yoshda bo'lganligi aytilgan. Badruddin Lu'lu o'zining buyuk xiyonatidan va xalifalik ag'darilgandan bir necha oy o'tar-o'tmas o'ldi. Alloh subhanahu va taolodan yomon xotimadan panoh so'raymiz. Mo'g'ul bosqini vaqtida Bag'dodning ahvoli. O'sha zamonda shaharlar orasida Bag'dod shahri devorlar bilan qo'rg'onlangan eng mustahkami edi. Zotan u islom xalifaligining 5 asrdan buyon poytaxti bo'lib kelgan shahar bo'lib, bu qo'rg'onlar shunday mustahkam holiga kelgunicha qancha xarajat va mehnatlar singan va bu xarajat u zahmatlarga necha yillar yoki asrlar ketgan bo'lsa, nahot bu sho'ring qurg'ur qo'rg'onli shahar ham uni himoya qiladigan rijollarga muhtojligini aqlli insonlar anglamasalar nima ham derdik? O'sha damlar xilofatda g'ururli yigitlar nodirlasha borgan edi. Xalifa Mu'tasim billahning ahvoli. O'sha vaqtlarda Abbosiylar xalifaligining boshida Abbos avlodlarining 37-si va oxirgisi bo'lgan Mu'tasim billah o'tirar edi. Nomi ulug', vazifasi undan-da buyuk edi bu xalifaning. Suyutining xalifalar tarixi yoki Ibn Kasirning Al-Bidayatu va Nihoyaga o'xshash tarix kitoblarida xalifa Mu'tasim billahning hayot tarzi haqida kelgan sahifalar o'qilsa, ajablanarli narsalarning guvohi bo'lasiz. U kishining shaxsiy hayotida fozil insonligiyu o'zi bilan atrofidagilar orasini uzib qo'ygan Xorazm shohga xilof o'laroq odamlar bilan aloqasi yaxshi bo'lganligini topasiz. Lekin muammo nima deydi? Keling, Ibn Kasirning u kishini qanday vasflaganiga bir nazar solaylik. Olimning so'zlari: u fozil inson bo'lib, go'zal ko'rinishli, vijdonli, sahih aqidada edi. Adolat qilish, ochiq qo'llik, ulamolar va xalqqa ikrom borasida otasi Mustansir billah izidan borgan salaflarga ergashgan sunniy inson edi. Ibn Kasir rahimahulloh salaflarga ergashgan sunniy edi deganlarida nimani qasd qilganlarini bilmayman, deydi boshqa tarixchi olim Sirjoniy. Nahotki salafi solih mazhabida Alloh yo'lidagi jihodu jihodga hozirlik ko'rish yo'q bo'lsa, salaflar mazhabida yer yuzidagi shart-sharoitlar va olamdagi quvvatlar muvozanatini o'rganish, musulmonlarni himoya qilish hamda ularning qasosini olib berish yo'qmi? Salaf mazhabida birdamlik, qalblarning ulfatligi va o'zaro hamkorlik nahot bo'lmasa. Vaholanki, o'sha vaqtlar Iroqning yonginasi Fors, Ozarbayjon, hozirgi Afg'oniston va hozirgi Pokiston va boshqa islom diyorlarida musulmonlarning qonlari yu obro'lari to'kilib oyoq osti bo'lgan edi. Ma'lumotlarga tayanib aytamizki, to'g'ri, Xalifa Mu'tasim billah o'zicha yaxshi inson edi, lekin musulmon hokim bee'tibor bo'lishi mumkin bo'lmagan ishlar, boshqaruv, mustaqillik va dushmanlar ustidan g'olib bo'lishga umid va e'tibor yer yuziga Alloh taoloning dinini yoyish, munosib vaqtda jangga kirish va jang qilish qarorini belgilovchi shijoatga hafsalasizlik qildi. U saflarni va qalblarni birlashtirish, bo'linishning oldini olish, yagona islom bayrog'ini baland ko'tarish imkoniga ega bo'lmadi. Hatto o'ziga sodiq kishilarni ham tanlay olmaganidan mamlakat o'g'ri vazirlar, zolim zobitlar va ojiz askarlar hamda yomon maslahatchiyu yordamchilarga to'lib ketgan edi. Hamma tomonni fasod bosib, davlat mulkini o'marish, poraxo'rlik, tanish bilishchilik uchiga chiqqan edi. O'yin kulgi, fasod, axloqsizlik va buzuqlik keng tarqalish baravarida ochiqchasiga baralla aytilish darajasiga yetgan edi. Bu islom diyorida raqqosa va masxarabozlar xaloyiq oldida o'zlarini oshkora ravishda e'lon qila olardilar, ya'ni reklama qila olardilar. Xalifa namozxon, roza tutuvchi, zakot beruvchi, faqirlar va olimlarga muhabbatli shirin so'z edi, biroq bular uning nafsi oldidagi mas'uliyati edi. Jamiyat va ummat oldidagi mas'uliyati qayerda qoldi? Dar haqiqat, u xalqning mas'uliyatini ko'tarishga tamoman ojizlik qildi. Xalifa o'sha paytlar piyoda va o'qchi askarlardan tashqari 120 ming suvori hozirlashga qodir edi. Lekin xalifa ich-ichidan mag'lub bo'lganidan qarshi turish degan ko'tarinki ruhdan bebahra edi. U xalqini jihod ruhida tarbiya qilmadi. Ularga urush haqidagi bilimlar, suvda suzish, kamon otish, chavandozlik kabilarni ta'lim bermadi. Mo'g'ul tatarlar zamonida ummat o'g'lonlarini mo'g'ullarga qarshi kurashga tayyorlovchi harbiy qarorgohlar, muaskarlar yo'q edi. Ummat jang va jiddujahd hayotiga ma'nan tayyor emas edi. Binobarin Mu'tasim billah 16 yil, aniqrog'i 15 yil 8 oy bir necha kun xalifa bo'lgan. Bu muddat davlatni isloq qilish, jihodga tayyorgarlik ko'rish, islom davlatining haybatini va sha'nini yuksaltirish, qo'shinni hozirlash uchun yetarli vaqt edi. Bularni uddasidan chiqa olmasligiga ko'zi yetgan zahoti hech bo'lmaganda bunga qodir bo'lgan boshqa biriga o'z o'rnini bo'shatmog'i lozim edi. Vaholanki, bu oila yoki qabila mas'uliyati emas, insonlar uchun chiqarilgan eng yaxshi buyuk ummatning mas'uliyati edi. Ammo xalifa uni ham, buni ham qilmadi. Bu mo'g'ullar bostirib kelgan vaqtdagi xilofat va xalifaning ahvoli edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'tarib qaddingni minglab lashkargan kurni titratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabi. Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz. Salohiddin kabi salohim yo'qmi? Xolitlar ko'targan silohim yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar